Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? З такімі пытаннямі пасля 19 снежня «Свабода» звярнулася да ўдзельнікаў прэзідэнцкай кампаніі, лідараў палітычных партый, рухаў, грамадскіх арганізацый. Дыскусію адкрывае старшыня кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Зянон Пазняк. У грамадстве тым часам мінае першы стрэс, і яно са здзіўленнем і страхам пачынае прыглядацца да таго, што адбываецца. Для некаторых гэта як бы пабудка пасля доўгага сну. Цвярозыя рацыянальныя галасы былі ад пачатку, але яны губляліся ў сферы эмоцыяў і абурэння. І найгорш у паветры штучнай гераізацыі схопленых закладнікаў, кандыдатаў у прэзідэнты, дзеянні якіх уражліва супярэчылі узнятаму пафасу. Складанасць у тым, што ў гэты час нельга было рабіць палітычную ацэнку іхным паводзінам, каб не даваць магчымасці для подлых спекуляцыяў і падтасовак з боку рэжыму. Усе яны былі схопленыя незаконна, і каб спыніць масавыя рэпрэсіі, трэба было ліквідаваць падставу, вызваліць закладнікаў з турмы. Наша шматгадовая метадычная фронтаўская праца па байкоту фальшывых выбараў дала свой плён у 2008 годзе. Сітуацыя пацвердзілася на мясцовых выбарах у 2009. У гэты час людзі перасталі хадзіць на рэжымныя выбары. Узніклі новыя настроі ў грамадстве. З'явіліся пэўныя прыкметы нацыянальнай кансалідацыі. Неабходна было развіваць і пашыраць такія тэндэнцыі. Прэзідэнцкія выбары планавалася спаткаць жорсткім байкотам, каб не даць магчымасці рэжыму сарваць гэты грамадскі пратэстна-кансалідацыйны працэс. Небяспека, аднак, зыходзіла ад еўразвязу, які мог зноў пагнаць сваю залежную апазіцыю на тупіковыя выбары. І з Москвы, адкуль чакалася маштабная правакацыя. Тым часам пагроза прыйшла непасрэдна з рэжыму. Прытым тактычна і стратэгічна план рэжыму быў настолькі дзёрзкі, што пазней нам прыйшлося адмовіцца ад прапаганды плошчы і на хаду яму супрацьстаяць, вызначаючы прыярытэты ў дзеяннях. Але, што фатальна, страціўшы палітычную ініцыятыву. Ініцыятыву перахапіў рэжым. На выбарчую арэну выпусцілі вялікую групу так званых дэмакратычных кандыдатаў у прэзідэнты і падстаўных асоб. Забяспечылі ім рэгістрацыю і магчымасць публічна выказвацца. Іхныя выказванні, заклікі і крытыка рэжыму, у асноўным цалкам абгрунтаваная, штурхнулі на галасаванне тых, хто не збіраўся галасаваць. Людзі пачулі крытычныя рэзкія словы спарных кандыдатаў і паверылі ў ілюзію перамогі. Фальсіфікацыйная машына, дзе галасы не лічаць, зноў атрымала свой напаўняльнік, сваё паліва для працы, электарат, які прыйшоў галасаваць. Астатняе ўжо не мела значэння. Машына зрабіла сваю справу. Дыктатара немагчыма перамагчы на выбарах. Такіх прыкладаў гісторыя не ведае. Але шляхам сістэмнага выбарчага супраціўлення ягоныя выбары можна перакуліць, падвесіць дыктатара над пустатой без фармальнай і рэальнай апоры на бальшыню людзей, урухоміць працэс слабення дыктатуры і ўзмацнення кансалідаванага грамадства. Метад на выбарах дзеля гэтага існуе толькі адзін – байкот. Байкотам выбары не выйграюць, байкотам выбары нішчаць, бо пры дыктатуры выбары ёсць зброя дыктатуры. Байкот – гэта народная барацьба, якая мае працяг. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Погляд пасля 19 снежня. Свае меркаванні выкладае Зянон Пазняк. грубая провокация и гвалт, что учинил над людьми Лукашенко, знов показала особливую непристойность, никчемность и полную безотказность перед народом так званой подставной оппозиции, этого сбоченного створения Ганса Вика и КГБ. Все спарринг кандидаты закликали людей прийти голосовать. И одночасно рефреном гучало «прийти на площу». Але одразу было бачно и виявилося потом, что ніякого одиного пляну збирания людей на площу у них не было. И не могло быть, бо для этого потребен был один агульный лидер, одна агульная идея, одна агульная задача и структурная организация, здольная организовать порядок и процесс деяний. Такого не існувало. Людей кликали бездумно, а некоторые спарринг кандидаты еще приговоривали, что до конца режима Лукашенко засталося стольки и стольки дён, что 20 снежня все прочнутся в новой Беларуси и так далее. Это есть звыш безотказность у политики, бо такие пустые фразы абсолютно ничем не были обеспечены. Тем часом наивные люди могли им поверить, а потом расчарование. Я уже писал ранее, что коли спарринг кандидаты пришли на площу Калиновского, то все они разгубились, никто не ведал, что робить. Тогда придумали новину, пораились и объявили, что створили тут между собой урад народного доверу. Аж соромно навод переказывать, что дорослые люди мают такие подлетковые литературные уявления про политичную борьбу. Для таких политиков это не бы забавка, гульня у партизаны. Зразумело, что в такой атмосфере для агентуры не уявляло никакой тяжкости соштурхнуть людей на проспект и повести на площу незалежности. Туды безвольно потягнулися и спарринг-кандидаты. Але куды? Наво что? Яны ж уже не керовали этой массой людей. Можно задать шмат пытанняў, але яны бессэнсоўныя для безотказных инфантильных провальщиков. Нават уже будучи у мяшку, на площе перед статуей Ленина, коли провокаторы режиму почали бить шибы, спынить их, схапить и отдать милиции было справой, коли мерковать по опыту Народного фронта, усяго 2-3 хвилинов. Але повторяю, для этого потребно было иметь отказность за организацию серьезной справы и наявность самой организации. Спарринг-кандидаты и тут показали себе клоуны, нездольные адекватно оценить, что отбывается, и принять решение. Якости национального политика тут выявил только не политик, поэт Некляев. И прежде всего отказностью за свои поводины и готовностью принять решение на корысть Беларуси коштом своих интересов. Ну а зараз дискуссия после запису. Несколько открытых питанняў, якія патрабуюць отказаў. Дзянон Станіславіч, ці маглі б вы больш падрабязна патлумачыць вашу пазіцыю, вашу тактыку байкота, пры тым, што мы не можам адмаўляць, што некаторая частка беларускага насельніцтва можа падтрымліваць Александра Лукашэнку. І калі гэтая падтрымка будзе нейкіх 30-40%, і гэтыя людзі маюць права ўдзельнічаць у выбарах, то як будзе эфектыўным байкот, калі ён не будзе 100%? Байкот ніколі не можа быць 100%. Гэтак жа сама, як не можа быць 99% галасавання. Таму проста гэта некарэктная пастаноўка пытання. Мы не можам задаваць сабе пытання, колькі будзе 2, 2, 5 ці 7. А конкретно треба задавать питання. Мы ведаем, что насельніцтва в межах 30% может подтримать Лукашенко. Так оно и было. і ў 8-м годзе, і ў 9-м годзе. У 9-м годзе, паколькі былі выбары ў мясцовыя саветы, яшчэ менш людзей прыйшло. Фактычна, па ўсёй Беларусі 25-30%, а то яшчэ і меней у некаторых месцах. Таму гэта нармальна, але гэта не значыць, што выбары адбыліся. І гэта не значыць, што дыктатар атрымаў падтрымку. І гэта значыць, калі б так адбылося, што байкот адбыўся. І сфальсіфікаваць такія выбары ўжо было б вельмі цяжка. Яны б сфальсіфікавалі, але гэта быў бы, як кажуць, міжнародны смех. Таму што пустату вельмі цяжка сфальсіфікаваць. А вось гэтыя спарынг-кандыдаты, гэта тактыка Лукашэнкі, выпусціць гэтых 10 клоунаў і пагнаць людзей на выбары для машыны фальсіфікацыйнай, гэта паламала ўсё. І самае страшнае, што рэжыму ўдалося справакаваць людзей. Вось тыя людзі, якія ўжо саспелі, яны выйшлі на плошчу. І іх знішчылі, іх пабілі, іх застрашылі. Гэта тое самае, як вот маладая трава толькі пачала расці і яе скасіць. Зянон Станіславіч, гэтым... я звярну вашу ўвагу, што вы гаворыце са мной па тэлефоне з Нью-Йорку, я з вамі гавару па тэлефоне з Прагі. Ці не здаецца вам, што такая крышку сітуацыі, калі вы пра гэтых людзей гаворыце, клоуны, інфантыльныя палітыкі, безадказныя, спарінг-партнёры, вам жа не можна адказаць ні Саннікаў, ні Статкевіч. Як з маральнага пункту гледзяча вы дазваляеце сабе ўжываць вось гэтыя лейблы, гэтыя ярлыкі? Лёгка вам гэта рабіць? Гэта вельмі такія сціплыя азначэнні таго, што яны зрабілі. Палітычную адказнасць яны нясуць 100%. Притым яны ведалі, што я рабілі ад самага пачатку. Это не было для іх, як кажуць, нечаканасцю. Яны ведалі, што яны рабілі, і таму гэта вызначэнне самае сціплае, якое можа быць. І не, гэта не нявінныя авечкі. Яны ведалі, на што яны ішлі, яны зналі, што яны не перамогуць, але на што. Яны ведалі, што на галасоў не сабралі па 100 тысяч. Мы добра гэта ведаем. Зараз, як вы кажаце, мы па тэлефоне гаворым, але ёсць і другія магчымасці, і праводзяць соймы і канферэнцыі, і праводзіць даследаванні, апытанні людзей, і я ўсё добра ведаю, што адбываецца на Беларусі. І ўсё ж тым не менш тых людзей. Так, тым не менш яны робяць палітыку ў Беларусі. Зянон Станіславіч, чаму вы не прыйшлі, не вярнуліся ў Беларусь і не робіце палітыку ў Беларусі? Яны робяць тую палітыку, якая патрэбна рэжыму. Яны з'яўляюцца зброяй у руках рэжыму, сведомай ці несведомай. Лукашэнка выдатна іх выкарыстаў, нават пахваліў. Выдатна іх выкарыстаў. І таму гэта палітыка проста нікчэмная. Не трэба параўноўваць іх і параўноўваць мяне. Я ад самого пачатку быў запланаваны рэжымам як труп. І іншага выхаду не было. Я павін быў загінуць. Я б не сядзеў бы нават у турме. Таму не трэба параўноўваць іх і параўноўваць мяне. Чаму я не прыехаў? Я ведаю, з кім маю справу, і ведаю, што я раблю. Тое, што зроблена імі, будзе ацэнена пазней, калі справа стане, ну, больш зразумелая. Пакуль не паследствам, шмат што яшчэ не гаворыцца. Хто вінаваты, дзе праўда, што рабіць? Сёння мы чулі Зянона Пазняка. Нагадаю, што абмяркоўваць тэму можна таксама на нашым сайце свабода.орг. Ну а заўтра мы пачуем Рыгора Кастусёва, які браў удзел у прэзідэнцкай выбарчай кампаніі 2010 году.